İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insanlar kalpleri, kulakları Allah tarafından damgalandığı için kafir olmazlar. Bilakis kafir oldukları için kalplerini, kulaklarını ilme ve uyarıya kapamak suretiyle kendi kendilerini damgalarlar. Çünkü kafirler kendi akıllarını çok güvendikleri için Allah'ın uyarılarını dinlemez ve peygamberi küçümserler. Böyle yapmakla akıllarını da doğru kullanmamış olurlar. Yüce Allah ise insanların bu duruma kendi hür iradeleri ile düşmelerine izin verir. Böylece küfür yolunu seçmiş olan bu insanların kalplerini mühürlemiş olur. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı Kur'an çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletirim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Var olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftada Kaf suresinin 32-35. ayet gruplarını açılımı yapılmıştı. Burada Allah'ın koruması altına girenlerin durumu ortaya konuldu ve selam konusunun açılımını bu hafta yapmaya şey yapmıştık. Oradan evet, devam edelim evet, isterseniz. Teşekkür ediyorum. Evet, Cenab-ı Hak uyarılarına devam ediyor, korkutuyor, ümitlendiriyor ve müttakilere sunacağı nimetleri bildirirken 31-35'te cennette Allah'ın koruması altına girmiş kişilere uzak olmayıp yaklaştırılmıştır. İşte bu çokça yönelen ve çokça koruyan Rahman'a yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha da fazlası vardır. İşte Cenab-ı Hak buradaki müttakileri tekrar ben bir hatırlatma yapacağım. Müttakiler, takva sahipleri, evvab olan insanlar, her zaman Allah'a dönen insanlar, hafiz insanlar, öyle diyeyim, gaybda Allah'a haşyet duyanlar, onlar bir de kalbi münip demişti Cenab-ı Hak, tamam mı? Evet. Kalbi münip. Kalbini, vicdanını dediğim gibi pusula gibi kullanıp her zaman Allah'a yönelten, her halükarda oraya dönen insanlara cennete gireceğini, cennette onların selametle gireceğini, selametinde kusursuzluk olduğunu, ne kendilerinde ne bulundukları ortamda herhangi bir kusur bulunmayacağını bildirdi. Ama burada işte selam sözcüğünü ifade ederken ben size sadece bir Nahl 30-32'yi verebilmiştim. Evet. Yasin suresinde de yine söz evet. olarak onlara engin merhamet sahibi Rab'den selam vardır. Bak şimdi yine cennette cennet ehlinin ashabul cennet diye bahseder. Onlar meyveler bahçeler içerisinde meşguliyetlerini bahsederken onlara Cenab-ı Hak orada da selam diye bu bahseder. Zümer 73'te Rablerine karşı Allah'ın koruması altına girmiş olan kişiler de kesinlikle cennette bölük bölük sevk edilecek. Sonunda oraya vardıkları, kapıları açıldığı ve bekçileri onlara selam sizlere, tertemiz geldiniz dediği zaman sonsuz olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya denilecek. Yine Araf 46'da bu da yine aynı şekilde ta dünyadaki hani Kur'an bilgisi olan kişilerin birbirlerini değerlendirmesinde de yine aynı selam olsun size diye bir şey vardır. İbrahim 23'te iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar da Rablerinin izniyle, bilgisiyle içinde sürekli kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere girdirirler. Oradaki selamlaşma karşılamaları selamdır. Hep selam. Şimdi burada bu sahneleri yani müminlerin mahşerdeki cennete giriş ortamlarını daha iyi de anlayabilmemiz için Duhan 51-57, Fussilet 30-32 de aynı şeyler var. Onları da bir zahmet siz okuyuverin oradan. Duhan 51-57'yi. Evet, Duhan 51-57. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler Rabbinden bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınardadırlar. Onlar karşılıklı olarak ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. İşte böyle. Biz onları iri siyah gözlülerle en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Duhan suresindeki ayet evet, bu şekilde. Şimdi Fussilet 30-32'de bir zahmet. Tabii. Fussilet suresinde de şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanlar onların üzerine haberci ayetler sürekli iner. Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında ve ahirette sizin yol gösterenleriniziz. Yardımcılarınız, koruyanlarınızız. Cennette kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olan engin merhamet sahibinden bir ikram olmak olarak sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada istediğiniz şeyler de sizin içindir. Evet. İşte nimetleri böyle sunduktan sonra Cenab-ı Hak ayette ne isterlerse var. Daha da fazlası var. Buyuruyor. Daha da fazlası var. Daha da fazlası var ne demek böyle burada? Ne isterlerse var, daha da fazlası. Tahayyül edilemez. Kendilerinin aklının ermediği, evet. Yani kendileri akıllarıyla şunu da isterim, bunu da isterim, şunu da beklerim, bunu da beklerim diye bir şeyler de yapabilir ama ama onların henüz aklının ermediği, düşünemedikleri de var onlara. Onları da ikram edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Bilemedikleri, akıl edemedikleri şeyler de vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Yunus 26'da güzellik yapan kişiler için daha güzel ve fazlası vardır diyor. Evet. Yunus 26'nın da başında. Tamam mı? Yüzlerine kara bulaşmaz. Aşağılık, aşağılanma da. İşte bunlar cennet ashabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Kötülük kazanmış olan kimseler de bak, kötülüğün cezası bir benzeri iledir. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı her ayetin içerisinde her bu tip uyarı konu edildiği zaman cennettekileri anlattığı zaman bir cehennemden de örnek veriyor. Cehennemdekileri örnek verirken arkasından da cennetlikleri karşılaştırma orada bir karşılaştırmaya getiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Onu da burada anlatayım. Bu ayetlerde bu 32-33. Ayetlerdeki işte bu çokça dönen, çokça koruyan, Rahman'dan haşyet duyan, gaybda haşyet duyan, dönen bir kalp ile gelen, gönülden bağlı herkes için söz verilendir ifadesi ise cennetin müttakilere salihatı işledikleri için karşılık ücret olarak verildiği anlamına gelmektedir. Bu bir lütuf. Rabbimizin cenneti ücret olarak niteleyen bu beyanı, müttakilerin cennet nimetleri üzerindeki tasarruf yetkisinin tam olduğunu göstermekle kalmayıp bize göre iki incelik daha içermektedir. Bakın şimdi burada bu Cenab-ı Hak bu ifadeleri şey yaparken ücret olarak verir. Şimdi nasıl ki herhangi bir yerde para kazanmış, çalışmış, alın terini almış bir insan alın teriyle kazandığı parayı kendinde emanet olmayan, başkasına ait olmayan, kendi mülkiyetinde olan bir şeyi tamamen istediği gibi tepe tepe kullanma hakkına sahipse, evet, Allah da burada verdiği nimetleri ücret olarak karşılığı verdim diyor ya, evet, o da diyor tepe tepe kullanabilir. Ona herhangi bir aman şunu gördün ama şunu kullanamazsın, bunu kullanamazsın, şuraya götüremezsin, buraya götüremezsin denmeyecek diyor. Sınırlama yok. Ha. Şimdi burada değerli izleyicilerimize aklıma bir şey geldi. Bu defalarca geliyor da bazı ayetler de geçtiği zaman da hani böyle anlatayım istiyorum da şu ana kadar anlatmak nasip olmadı. Şimdi genellikle cennet tasvirleri yapıldığı zaman cennetin tecri min tahtihel enhardır. Evet. Yani altından ırmaklar akan cennettir. Evet. Şimdi burada bir incelik var işte. Nehir bahçenin altından akmaz. İçinden akar. Tabii. Ama bak bütün meallerde şey, çevirilerimizde ki öyle şey doğru çevrilir. Yani bizimkinin tahti min tahtihadir. Altı. Altından akar diye. Altın dedim yani mekan olarak zarf, mekan zarfı olarak altından ırmaklar akan diye çevrilir. Şimdi bu altından akan ırmak demek onu da burada şey yap dedim içinden ırmaklar akar anlamında değil bak altından akar diyor. Hı. Halbuki bizim pratikte gördüğümüz ırmaklar, çay, nehir nereden akar? Yeryüzünün üstünden. Yeryüzünden, içinden akar. Bahçelerin içinden, çiftliklerin tabii içinden geçer değil mi? Tabii ki. Ama Allah Kur'an'la altından diyor. Bu ifade mülkiyet ifadesidir. Yani her ırmağın kendi sahibine, her cennetin kendi sahibine ait birer ırmağı vardır. Alt sözcüğü, bakın alt sözcüğü mülkiyet ifade eder. Çok enteresan, evet. Yani bir ırmak var da seninkinden akar, benimkinden akar, ötekinden akar, öyle değil yani. Herkesin ırmağı, herkesin nehri kendisine ait demek. Çok enteresan. Şimdi bunun bir örneğini şöyle vereceğiz. İleride inşallah bunu da göreceğiz. Firavun mesela avanesini toplar. Mesela Nil Nehri'ni şey yaparken böyle altından akan bu ırmaklar benim değil mi der. Kendisini hasrediyor orada. Ha bak altından akar diyor. Alt sözcüğünün mülkiyet, Nil'in mülkiyetinin kendinde olduğunu ifade eder. Yani bunu değerli izleyicilerimiz bu inceliği bilsinler. Yani içinden ırmaklar akar, içinden akar ama herkesin cennetinin ırmağı herkesin kendisine ait. Bir ırmak herkesten dolaşıp gitmez yani. Öteki suyunu keser, muyunu keser, bilmem öte bana zarar verdin, şu bu falan filan diyor. Herkesin özel mülkiyetinde olan ırmağı demek bu. Evet. Alttan akar demek bu demek. Onu da burada anlatmış da olayım da oradan çok güzel bir anlam. Çok güzel bir anlam. Şimdi dediğim gibi devam edelim şimdi. Daha bu ayette bazı incelikler daha var. İki incelik daha var dedim. Birincisi, bir nimete bedel ödeyerek sahip olan bir kimsenin bedel ödemeden sahip olan kimseye göre o nimetten çok daha iyi yararlanmayı bileceği gerçeğiyle ilgilidir. Şimdi ayetlerde verilen dolaylı mesaj, cennet nimetleri üzerindeki tasarruf yetkileri tam olan müttakilerin bu nimetlerden tam ve mükemmel biçimde istifade etmeyi bileceklerini vurgular niteliktedir. Şimdi şöyle bir şey var. Ücret olarak verdim dediğin zaman ben buna alın Alnımı terlettim. Kadrini, kıymetini bilirim. Ben bunu iyice değerlendiririm demek. Hani meşhur hikayedir. Yani böyle şey olarak avanta gelmiş bir şeyin değeri bilinmez. Öyle olur. Tamam mı? Evet. Aydan gelen huya gider. Evet. Yani bu hayda bu deyim olarak şey. Bir de öyle. Bunun geliştirilmiş şeyi var da hayden gelen yani Allah'tan gelen huya ona gider. Genel esas şey de bu yakıştırma. Esas hayden gelen huya gider. Yani bedavadan gelen şey, terlemeden kazanılan şey yine boşa gider. Mesela bugün şeyleri düşünün. Yani lükse, israfa, sefahate harcanan paraları düşünün. Tamam mı? Evet. Onlar terlemeden vurguncuların parasıdır. Kumarda gider, orada gider, burada gider. Hep öyle sefahate giden şeyler odur. Ve gençlerin bir de kendileri terlemediğinde analarının, babalarının kazançlarıyla bol keseden harcamaları da ona gider. Evet, evet. Ama cennet kimseye bol keseden gelmemiştir. Onlar bir iman karşılığı, salihat işlemelerin karşılığı ve böylece belirli de bir hani sabrın ve mahrumiyetin karşılığı. Evet. O zevkten sefadan mahrum kalmıştır. Zevke sefaya harcayacağı parayı Allah yolunda harcamıştır. Tamam mı? Ona da bunun karşılığı bu verilmiştir. O zaman bunun kıymetini iyi bilir. Dünyada yiyemedim burada yiyeceğimdir. Çok güzel. Çok güzel. Dünyada giyemedim ben bunu burada giyeceğimdir. Onun evet. kıymetini iyi bilir. Tamam. İki, bedelsiz bir nimete kavuşan kimse de oluşan endişenin, bağış sahibinin fikir değiştirip cayabileceği endişesinin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. İlgili ayetlerde dolayısıyla mesaj müttakile verilen böyle bir güvence ifade eder nimettedir. İfade eder niteliktedir. Böylece cennet hukuki anlamda bir vaat olmaktan öteye gerçek müttakilerin mutlaka tahsil edecekleri bir alacak haline gelmektedir. Yani müttakiler salihatı işlemeleri dolayısıyla Allah'a verdikleri borçların karşılığını, ücretini cennet nimetleri ile geri almış olacaklardır. Evet. Ha, öyleyse tam tasarruf ve korkusuz. Geri alırlar elimden gibi. Endişe yok. Ha, bir sene böyle der, ikinci sene verirler mi vermezler mi gibi öyle bir endişesi bunun olmayacak. Evet. Şimdi bu ayet grubunu şöyle bir inceleyecek olursak bakın. Şimdi burada bu surenin şeyinde iki şeyin dikkatimizi çekti bakın şimdi. Birisi 24-25. Ayetlerde evet. cehennemliklerin nitelikleri sayıldı. Evet. Bak şimdi orada ne denmişti biliyor musunuz? Tüm inatçı, kafir, alabildiğini engelleyen, hayrı engelleyen, kendine haksızlık eden, zalim, şüpheci olan kişiler. Sıfatları cehenneme neymiş? Gideceği olan kim? İnatçılar, kafirler, tamam mı? Hayrı alabildiğini engelleyenler, kendisine zulmedenler yani şirk koşanlar ve şüpheciler. Şüpheciler, evet. Tamam. Bunlar böyleydi. Şimdi bu ayette hani 24-25'te bu olmuşken şimdi 31-35'te ne oldu bakın? Cennetliklerin sıfatları geldi. Evet. Birincisi takva. Allah'ın evet. koruması altına girmek. İkincisi evvap. Allah'a yönelmek. Üçüncüsü Allah ile olan ilgiyi korumak. Hafiz. Dördüncüsü Allah'ı görmeden ona rahmetine kesin inanmakla birlikte ona haşyet duymak. Bak şimdi. Evet. Beş, kalbi minip. Kalbi minip. Gönülden Allah'a bağlanmak. Hangi şartlarda olursa olsun pusulanın ibresi gibi Sabri. Allah'a yönelmek. Tamam mı? Evet. Pusula nasıl ki kuzey güneyi hemen şey yapıyorsa herhangi halükarda karşılaştığı bütün işlerde önüne bir sürpriz konu geldi bilmediği şeyde. Yapsam mı yapmasam mı? Meşru mu meşru değil mi? Allah buna izin vermiş mi vermemişti? Hemen Kur'an'a sarılıp da tamam mı? İradesiyle. Ha, evet. Hemen oraya yönelen kalp. Evet. Oraya yönelen vicdan. Evet. Şimdi burada daha önce anlattığım işi burada kalbi hani anlatmaya gerek yok. Kalp konusunu. Şimdi buradaki konu edilen kalp. İnsanın bu hani göğüs kafesinin içerisindeki kan pompalayan alet değil. Tabii. Bu düşünce merkezi demek. Evet. O zaman içi ilk şeylerde, ilk dönemlerde bunun gerçeğin kalpte olduğu sanılıyordu. O isim bu isimle şey yapıldı. Sonradan da buna beyin merkezi, yani düşünce merkezi falan gibi şeylerde bu değiştirilmedi. Böyle ilk olan isimler hiçbir zaman için değişmez. Meşhur olur. Mesela şimdi daha buna mesela şöyle birkaç örnek vereyim de mesela Doğu Batı. Tabii. Eskiden bu isimler konulduğu zaman insanlar güneşin bir yerden doğduğunu, bir yerden battığını evet. zannederlermiş, öyle bilirlermiş. Tabii. Öyle doğuyor, batıyor anlamında doğu batı demişler ama güneş ne doğuyor ne batıyor. Güneş tabii. sabit, dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Ama bu doğu batı olayları, isimleri aynen. hiç değişmedi. Geçerli. Mesela burada daha önce bunları ben çok açtım da örnekler hani verme açısından. Buna bir örnek daha vereyim. Eskilere örnek. Bu yeni hani işgüzarlar bu sosyal medya şeyleri falan bunları çok kullanıyor. Ramazan ayı. Ha, evet. Mesela Ramazan böyle çok sıcak. Güneşin ısından kumların ısındığı, ısınması demek. Bu isimler aylara verildiği zaman öyle ki yani bugünkü Türkiye'deki Temmuz, Ağustos gibi. Sıcak bir ayda o isim verilmiş. Öyle kalmış. Öyle kalmış gitmiş. Sonradan yani Ramazan ayı kışa da geliyor, Mart'a da geliyor, Ocağa, Şubat'a, kış mevsimine de gelmesine rağmen hala sıcak ay anlamında bu da böyle değişip gidiyor. Yani onun değiştirme, bu devam edip gidiyor, değişmiyor yani. Tamam. Bunu daha şeylerde de, tıpta, sosyolojide, coğrafyada çok örnekleri var. Ben bunu daha önce hatırladığım kadarıyla çok birkaç örnek vermiştiniz. İzah vermiştim. Evet. Burada işte Cenab-ı Hak işte burada kalbi olana ikaz dedi bir ayetin devamında. Şimdi burada şeyini bakalım. Evet. Ayette kalbi olana ikaz. İkaz evet. Şimdi insanın özü kalp dendiğinden işte bu kalbi olana biz bunu şöyle şey yapalım. Bunu kısacası yani vicdanı olana Vicdanı olanı. Böyle deyip geçmekte de yani kalbi olmayan ve kalbi ölü olan bu sosyolojide aklı çalışmayan insan ne öğüt alabilir ne de ibret. Kalbi yani aklı olan insan ise geçmişteki acı akıbetler konusunda son derece hassastır. Mezarlar ve ölenler gibi etkileyici, coşturucu yerler kalbi, aklı olan insanı etkiler, duygularını coşturur. Hatıraları canlandırır, ona ilham kaynağı olur. Ama kalbi olmayanlar bu gibi yerler ve olaylar karşısında kör ve sağır dilsizdirler. Evet, bu noktada da gördüğümüz gibi insanın ibret alması noktaları, evet. Ders alacağı noktalar bir bir bize o gösterilmekte. Şey. Tamam mı? Evet. Evet, şimdi devam ediyoruz. Nereye geldik? 36. ayete mi geldik? Evet, 36. ayetteyiz. Dur, ben o şeyleri anlatayım. 36'yı okuyalım önce şeyde. Biz onlardan önce kendilerinden daha çetin, güce sahip nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Evet. Bunun şeyi anlamı helak ettik demek. Helak ettik, evet. Biz Türkçesini verdik. Helakın böyle bazılar hani şey, helakı yok ettik falan anlamında şey yapıyorlar da öyle değil. Helak dediğim gibi değişime, yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Yok. Şüphesiz ki bunda aklı, anlayış, vicdan olan veya kendisini tanık olarak kulak veren kimse için elbette öğüt vardır. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bu müminleri ve kafirleri değişik sıfatlarıyla cennetlikleri, cehennemlikleri bize sunduktan sonra burada kafirlere karşı bir mesaj verdi. Biz onlardan önce, yani bugünkü Mekke müşrikleri o günkü, bugüne göre de hala inkarcılar. Onlara Onlardan daha güçlü çok kimseler vardı. Yine şirk koştular falan filan ama neticede sünnetullah karşısına dayanamadılar. Yıkıma uğradılar, değişime uğradılar. Ya kimisi silindi süpürüldü, hani yok oldu gitti. Kimisi de değişime uğradı. Nasıl değişime uğradı? Bazen fiziksel zarar gördükleri gibi sonra onlar da onların neslinden de hayırlı insanlar da çıkabiliyor. Çıkabildi. Evet, o çok enteresan. Yani o günkü kafirler de sonradan mümin olanlar da oluştu. Evet, evet. Tamam mı? Şimdi o kafirlerin çoğu da bak şimdi öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Şimdi beldeleri deşik delik ediyorlardı. Bak şimdi bunun anlamı burada Cenab-ı Hak nakkabu diye bir söz kullanır. Bu sözcüğün delmek anlamı var, gezmek anlamı var, dağ içinde yol anlamı var. Dağ içinde yol. Şimdi o insanları daha evvelki insanlığa yani o günkü Mekkelilere gösterdiği örnekler var ya, onlar bu işleri yaparlardı diyor. Şimdi bunu şöyle toparlayalım. Sözcüğün delmek anlamına göre alırsak. Bu hani nakkabu falan makkab falan var ya makkab evet, sözcüğü makkab falan oradan var. Geliyor. İşte oradan gelir bu sözcükten. Belirtilen toplumun yerleri yarıp yol açtıkları ve kayaları oyup evler yaptıkları anlaşılır ki bu takdirde onların güçlerine işaret edilmiş olur. Hatırlanacak olursa Fecr 9'da Semud kavminin güç ve kuvveti bu şekilde ifade etmişti. Örnek öyleydi. Yani işte yerleri oyan o günkü hani bugün çoğu bilmez de o gün çoğu Suriye yöresinde Irak yörelerinde falan Orta Doğu'da da aynı bizim Göreme gibi peribacaların olduğu gibi evet. Belki daha sert kayaları falan oyup kendilerine ev edinmiş evet. Bu onların gücünü kuvvetini o günkü teknolojideki ileriliğini anlatan bir ifade evet. Cenab-ı Hak o gün içi Araplara diyor ki sizden de paraca pulca maddi güçle, teknolojide daha ileri olanları biz bile helak olduk. Onlar helak ya. Ettik ki, ya. Değişime uğrattık ki siz nesiniz? Siz kimsiniz ki? Yani? Siz kimsiniz ki? Yani burada bir kısa ara verelim. Verelim. De reklamdan sonra devam ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı Zarak Yılmaz Beyefendi Kaf suresinin tahliline devam ediyor. Son olarak 37. ayete gelmiştik. 38. ayet civarında. Burada Arapların bildikleri kendinden çok daha güçlü olan kavimlerin helak edildiklerini, kayaları oydukları ve onları ev yaptıklarını buna rağmen kurtulamadıkları göz önünde serilmektedir. Başka örneklerimiz var mı acaba o konuda efendim? Buyurun. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu nakabı sözcüğünü delmek anlamını izah etmiştik. Şimdi bir de gezmek anlamı var. Evet. Şimdi bunun nakabı sözcüğünü gezmek anlamında ele alacak olursak şimdi orada şu anlama gelecek bu ayet. Onlar hep yolculuk yaptılar ve bu esnada helak olan kavimlerin izlerini, yok olup gidişlerini, alametlerini gördüler. Demek olur ki bu durumda ayette kastedilenlerin Mekkeli müşrikler olduğu anlaşılır. Yani burada da şimdi o gün için Mekkeli müşrikler de bugün de yani insanların tarih, coğrafya, arkeoloji olarak öğrenmek suretiyle orada dünyadaki geçmiş medeniyetleri görürler, onlardan ibret alırlar. Onları görmediler mi? Öylelerini de ifade etmiş olur. Bir de üçüncü, hani dağ içinde yol anlamına gelen bir anlamı var onun. Ayette sözü edilen toplumun yeryüzündeki diğer insanların temsilcileri veya idarecileri oldukları anlaşılır ki, örnek gösterilen toplumun kuvvet ve saltanatlarının kendilerine sağladığı imkanlar vurgulanmış olur. Evet. Şimdi yukarıdaki üç anlamı birleştirecek olursak, bak şimdi o hani Cenab-ı Hakk'ın bak kendilerinden önce öylelerini yok ettik, yani helak ettik, değişime uğrattık dediği şeyleri, evet, o sözlükteki üç anlamı birden verecek olursak, bak şimdi şöyle olur: öyle ki onlar sadece kendi memleketlerinde güçlü değillerdi, hatta dünyanın diğer bölgelerinde de başka memleketlere de girip çıkarlar, onlardan yaşam ve geçim araçlarını temin ederler ve saldırıp istila ederek ülkelerinin dışında sömürgeler oluştururlardı. Sahip oldukları güçlerle herkesi sindirirlerdi. Onları zoraki sömürürlerdi. Cenab-ı Hak bu ayette diyor ki bak, onlardan önce kendilerinden daha çetin, güce sahip nice nesilleri değişime yıkmam. Öyle bir şey ki kendi güçleri bir yana başka ülkeleri de sömürgeleştirdi, onlara da hükmediyorlardı. Evet. Onların da malının mülkünü kendi malı mülkü olarak görüyorlardı. O kadar güce sahiplerdi. Evet. Yani bugünkü imparatorluklar vesaire var ya, hani aynısı. Böyle aynı öyle. Onun gibi bütün emperyal şeylerin de burada ifade, onları bile biz yıkıma uğrattık, onları bize bile değişime uğrattık. Evet. Ki Mekkeliler ne ki? Tabii. İşte bunun daima şeyi ne olacak? İşte sonraki bugünkü müşrikler, bugünkü münafıklar, bugünkü kafirler onların yanında hiç. Hiçtir yani. Sonun gecinin de sonun ne olduğu ortaya konuyor değil mi efendim? İşte bütün bunları Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle bu anlatılanlarda cennetlikler anlatıldı, cehennemlikler anlatıldı ve onlara da kafirlere de bir de uyarı yapıldı ya. Evet. Şüphesiz ki bunda tanık olarak kulak veren, aklı, anlayışı ve vicdanı olan ve bir de tanık şey olarak söylen, vahye kulak verenler için. Tamam mı? Nice elbette öğüt vardır, ibret vardır. Burada iki şeyi anlattık. Birincisi işte kalbi anlattık. Yani bir insan vicdan sahibi, kalp sahibi, akıl sahibi, aklını iyi çalıştıran biri ise, burada Cenab-ı Hak ikinci bir şey burada nitelik getirdi. Yani kalbi olana ikaz dedi, aklı olana ikaz dedi. Ama şimdi buna da zaten Cenab-ı Hak bu konuyu biliyorsun döner döner, yani Kur'an-ı Kerim aklını kullanmayanlara, kalp sahibi olmayanları devamlı horlar. Horlar, evet. Devamlı horlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bakara suresinde münafıklar anlatılırken orada sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık onlar dönmezler diyor. Dönmezler diyor, evet. Yani bunlar kulakları var ama işte yani bir şey yaramadıktan sonra bu Bakara 18'de bu. Münafıkın bak şimdi 4'te. Onları gördüğün zaman da cüsseli yapıları bak şimdi şöyle diyeyim, beğenini kazanmaktadır. Adam evet. Şöyle cüsseli yapısına bir bakarsın diyor, sen adam sanırsın diyor. Sanki onlar dayandırılmış, yarı giydirilmiş oluşup kütükler gibidir. Bir de sıfatları var burada. Çok güzel. Söyledikleri zaman da kulak verirsin, adam yerine korsun. Her feryadı kendileri aleyhine sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçının, sakının. Allah onları kahretti, nasıl da çevriliyorlar. İşte buradaki ifade, onların akıllarını kullanmıyorlar. Araf 179'da. Bak şimdi. Andolsun ki tanıdıklarından tanımadıklarınızdan birçoğunu, yani cin ve iz diye geçer ifade, cehennem için türetip ürettik. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendisidir. Bu ifadeyi Furkan 43-44'de de gördük. Ve bu iki ayeti hatırlarsanız orada hevasını ilah edinme konusunu ettiğimiz zaman neden böyle dört ayaklı hayvandan daha sapık olduklarını madde madde izah etmiştik. Değil mi? Evet, hatırladığınız evet. kadarıyla. Madde madde. Ha, evet, madde madde neden daha sapık? Evet. Çünkü Cenab-ı Hak onlar gibi sapık demiyor. Evet. Onlardan daha sapık diyor. Daha neden sapık. Daha yani onlar yani aklını kullanmayanlar yani dört ayaklı çiftlik hayvanlarından daha sapık. Orada onları anlatmıştık. Evet. Burada onlara girmenin gereği yok. Onlar vasıfları belirtilmişti. Evet. evet. Şimdi burada ikinci bir şey, aynı ifadeleri bak değerli izleyicilerimiz kendileri okusunlar. Kasas 50'yi, Ahkaf 26'yı da kendileri okuyabilirler. Evet, bu ayette ibret alacak, öğüt alacak, zikir olacak noktanın bir tanesinde kulak veren ifadesinde. Kendisi şahit olarak kulak veren kimseye ifadesi de. Bu dinleyen demek. Samimi olarak dinleyen. Canı gönülden dinlemek. Şimdi neyi dinleyecek? Öğütü. Öğütü dinleyecek. Şimdi burada daha ileride de başka şey de anlattık bunu birkaç defa. Cenab-ı Hakk'ın hani insana rehber olduğu aklı var. Evet. İkincisi vahyi var. Ama vahyin ulaşmadığı yerde insanlar ne dedik her zaman için marifetullah'la yükümlüdür. Evet. Yani Allah'ı tanımakla yükümlüdür. Beni birisi yarattı. Evet. Ve beni kendisine döndürecek diye bir sahibinin, bir patronun varlığını kabul etmekle yükümlü. Hiçbir şey olmasa, hiçbir delil görmese ileride yine yakında bir surede de gelecek. Buna evrendeki İnsan için en iyi nokta, ibret alacağı nokta neydi hatırlar mısınız? Araf suresi 172'deki beyanıyla insanın doğum, üremesi. Tabii, üreme sistemi. İnsan üreme sistemine baktığı zaman benim bir Rabbim var. Tabii. Tamam. Bulur onu. Bu ayet bilmiyor, peygamber duymuyor falan filan ama benim bir Rabbim var demesi gerekiyor aklıyla. Bunu da dediği zaman evet. kendisini kurtarıyor, mazereti oluyor, ahirete şey yapmıyor. Öyleyse bütün bunları şey yapacak olursak bir de Allah'ın lütfu gereği peygamber tanımış, Allah'ın kitabını tanımış insanlar içinse nedir? Nedva ortada. Hani eskilerin tabiriyle nurun ala nur. Nurun ala nur. Tamam. Nur üstüne nur. Nur evet. üstüne nur. Onlara da evet. nur üstüne nur. Ne güzel Cenab-ı Hakk'ın bize hani lütfu elçisinin geldiği. Tabii ki. Ne kadar ve bir bize lütuf. Hani çok güzel bir lütuf. Evet. Şimdi onun için buradaki şeyi hani kulak veren ifadesini şimdi burada iki noktaya dikkat edeceğiz. Böyle o ayetlerde daha güzel anlayacağız bunun. Hani Mülk suresinde Mülk 10'da şimdi cehennemdekiler hani cehenneme girdikleri zaman oradaki görevliler size bir uyarıcı gelmedi mi? Siz buraya niye geldiniz diyor da. Onlar diyorlar ki orada cevap verirken eğer biz dinlemiş olsaydık yahut akletmiş olsaydık şu çılgın ateşin asabı olmazdık. Açık açık. Evet peygamber geldi. Akletmiş olsaydık. Aklımızı kullansaydık yani, böyle olmazdı. Tamam mı? İtiraf edelim. Yani biz şirk koşmazdık. Tabii. İnkarcı olmazdık aklımız. Veyahut da vahye kulak verseydik. Bak şimdi bu ikinci bir grup. Aklımızı kullansaydık diyenler şey yani peygamber vesaire duymayan görmemiş. Kesim. Evet. Tamam. Tamam. He. Bir de öteki grup var. Kendisine gelmiş ama dinlememiş. Yeah. Yeah. Öyleyse yine Araf 100'de şimdi şöyle bir ifade kullanılır. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olan son sahip olanlara kılavuz olmadı mı? Etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarının dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz. Onlar işitmezler. Evet. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın bu ayette bize yolladığı şey şu. Hani arkeolojik alanda geçmiş medeniyetlerin vesaire incelenmesini istemişti ya. Evet. Onlara diyor ki, peki bu son sahip olanlar var ya, şimdi yeryüzünde yaşayanlar var ya, kendilerinden evvelki yaşayanların durumu onlara hiç ibret vermedi mi? Yani evet. Bir düşünseler ya. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir zaman bir alışveriş şeyiyle bir tapu dairesinde iki arkadaş, yani iki kişi kavga ediyor. Sen alacağım, ben alacağım davası yapıyor. Evet. Tapu müdürü uyanık bir arkadaş, beyefendi gitti, kütüğü getirdi. Tapu kütüğünü, kocamandır onlar böyle. Şimdi beyler dedi, bir dakika dedi. Şimdi kütüğe başladı. Burada Hacı bilmem ne Rum. Hacı nereden kalmış? Böylece. Ondan bilmem kime, ondan yine ondan mümkünü böyle 8-10 tane zinciri gidiyor. Zinciri okudu. Bakın dedi, bu ya mal daha önceden de bunlarınmış dedi. Ne kadar tamam güzel ya. Mesela. Siz dedi kavga ediyorsunuz. Sizden kime kalacak? Bunun bir şeyi yok ya. Ha, şimdi Cenab-ı Hak bu eski listeye bir bakın diyor evrende. Çok güzel. Sizin köyünüzde sizden evvel kim yaşamış? Sizin ülkenizde sizden evvel yaşamış değil mi? Bulunduğumuz şimdi İstanbul'u şöyle bir geçmişe doğru şey yapacak olursak, ta Bizans'ı daha evveli vardı. Belki tabii. Bizans sonrasındaki şeyleri. Sonra bu savaşlar dönemindeki işgalleri, şunları bunları kime kaldı ki? Hiç. Bunlardan da ibret almaz mı bir insan diyor özellikle şey olarak. Evet. Bu konuyu bir ayette tam şey yapalım da devam edelim. Haç 46. Peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Dolaşmadılar mı ki de kendilerinin akıl edecekleri kalpleri ve işitecekleri kulaklar olsun. İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz. Fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Demek ki burada bir şeye daha işaret ediliyor. Hani bir şey var. Çok gezen bilir falan derler ya. Tabii. İşte Cenab-ı Hak da zaten aşağı yukarı 30-40'a yakın ayette devamlı gezin, devamlı araştırma yapın, devamlı gözlem yapın, geçmişi araştırın, arkeolojik, antropolojik şeyleri değerlendirin diye bundan diyor işte Cenab-ı Hak. Onlar hiç gezmediler mi? Hiç daha önceki medeniyetlerden hiçbir şey görmediler mi? Almadılar mı? Evet. Evet. Evet. Öyleyse kim ibret alacak? Aklı olan. Aklı olan. Dersini alacak bu anlatımlardan. Vahye bir de vahye kulak verenler. Evet, iki bu işten dersini alacak. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 38. ayetteyiz. Bu genel bir bilgi olacak bu ayet-i kerime bize. Evet. Ve kesinlikle biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 evrede oluşturduk ve biz hiçbir yorgunluk dokunmadı. Dokunmadı. Burada tabi Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgi, bunu bilim teknik kitaplarından da bu konu çok uzun tabii şey yapılır. Yaratılış konusunu incelemiştik. Şimdi yaratılışı orada şey yaptık. Cenab-ı Hak diyor ki biz bu evreni, gökleri, yeri, ikisinin arasında olanları 6 evrede yarattık. Evet. Şimdi orijinalde yevm diye geçer. Gün. Gün. Şimdi gün diye geçer de bu 24 saatlik güne, zaman dilimine biz gün diyoruz. Bunun bir şeyler var da. Fakat gün sözcüğü, hatırlarsak bundan evvelki kıyametle ilgili çoğu anlarda o an olarak da ölüm anına şey yaptık. Ölüm gününü mesela kıyamette anı gün olarak. Burada da 6 gün dediğini bizim şu anda bildiğimiz 24 saatlik 6 gün olarak anlayamayız, alamayız. Neden diyecek olursanız bir defa şimdi bu evrenin oluşumundaki 6 günün, evrenin yaratılışında gün diye bir şey yok. Biz günü neye bağlarız? Güneşe. Güneşe bağlarız. Tabii. Yani dünyamızın güneşin önünde 24 saatte bir hani tam devir yapmasına gün diyoruz. O gün için güneş yok, yok dünya tabii yok. Tabii. Öyleyse zaman dilimi de yok. Onun için buna biz evre diyeceğiz. Şimdi bu 6 evre bugün hakikaten bilimce, teknolojik bir şeyinde hakikaten altı evre tespit edilebiliyor, biliniyor. Bu bilim teknik kitaplarında var. Evet. Şimdi bu zaman varsa bilim teknik kitaplarından aldığımız bu notu değerli izleyicilerimize anlatabiliriz. 5 dakikada söylemiştim. Tamam, o yeter o zaman. Şimdi şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi genişleyen evren modellerinin hemen hepsi evrenin yaşam öyküsü üzerinde uyuşmaktadır. Yani şöyle anlatayım. Bugün için bilimin, teknolojinin, fiziğin, astrofiziğin geldiği nokta Kur'an'daki anlatılanları birebir doğrulamaktadır. Evet. Bu bir. Başlangıçta evren sıcaklığı 10 üssü 16 K gibi olağanüstü yüksek proton, nötron, elektron, pozitron ve nötrino gibi temel parçacıklardan oluşmuş sonsuz yoğun bir ortamdı. Bu ortama enerji egemendi. Patlamadan 100 saniye kadar sonra sıcaklık 10 üstü 9K'ya düşmüş ve temel parçacıklar daha ağır çekirdekleri oluşturmak üzere birleşmeye başlamıştır. Bundan sonraki 1 milyar yıl boyunca evren fotonların kurtulup uzaya yayılamadığı yıldız çekirdeği gibi sıcak ve mat bir yapıda kalmıştır. Bu zaman süresinde sıcaklık yavaş yavaş 3000 K'ya düşmüş, yoğunluk da 1000 atom santimetre küp olmuştur. Bu noktadan sonra ışınım uzaya kaçmaya başlamıştır. Uzayda yayılan madde kütle çekimi kuvvetinin etkisiyle kümeler biçiminde toplanmaya başlamıştır. Böylece ışınım çağı sona ermiş ve yıldız çağı olarak adlandırılan yeni bir süreç başlamış. Gök adaların ve yıldızların oluşumu gelişmiştir. Bu modellerin kanıtlanmasına yönelik araştırmalar evrenin en uzak geçmişine karşılık gelen en uzak bölgelerinin incelenmesiyle sürdürülmektedir. Devam ediyor. Bunu bilim teknik ansiklopedilerindeki verilen bilgiler, evet, bunlar. Şimdi altı evrede bunu ileride, yani bu altı evreyi inşallah Fussilet suresinde o evreler aşamasını da Cenab-ı Hakk'ın gök tarafını, arz tarafını, arzın üzerindekileri vesaire şeyini, onlar da Fussilet işte 9-11. Ayetler arasında onları da göreceğiz ki şöyle. Sonra duman halinde bulunan göğe yerleşti, egemenlik kurdu. Ona da yeryüzüne isteyerek ve istemeyerek gelin dedi. İkisi de biz isteyerek geldik dediler. Kesinlikle. Burada işte yani meleklerin itaatsizlik edemediği, edemeyeceği, Allah'ın koyduğu sünnetullahın geçerliliğinin, hiçbir şeyin Allah'a isyan edemediğini, ne diyordu Tahrim suresinde, la yasunallaha, Allah'a isyan etmezler ve yapılına mağmurun, ne emredilirlerse onu yaparlar. Onu yaparlar. İşte bu Fussilet 11'de Fussilet böyle bir şey yapılır. Evet. Bunlara boyun eğdirildiğini. Bir de burada şunu, bu ayette bir şey daha hatırlatmak isterim. Cenab-ı Hak burada ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı diyor. Evet. Bu... Bunu neden dedi, ne diyor biliyor musunuz şimdi? Allah yorulur mu? Evet. Şimdi bana yorgun. Şimdi şöyle bir şey var. Bu şu andaki hani Kitab-ı Mukaddes denen kitap var. Yahudi ve Hristiyanların elindeki kitap var ya. Evet. Onda şimdi orada da Allah'ın yeryüzünü evreni 6 günde yarattığı yazar. Yazar. Ama arkasında da 7 günde yoruldu da dinlendi yazar. Evet. Tamam mı? Orada o gün şey yaptı da dinlendi. Evet. O gün dinlendi. Yani yorulmuştu, evet, dinlendi. Onu eklemişler oraya. Halbuki altı aşama şimdi var orada. Bu orijinalde yoktur. Ben zaten Tevrat falan demedim şimdi. Tabii ki, şimdi o mukaddes. Bazen ağzımızdan kaçıyor. Çok, evet, özür diliyoruz değerli izleyicilerimizden de. Tevrat diye bir şey yok ortada. Yani bugün o kitabı mukaddestir. Şunu söyleyeyim, Tevrat ve İncil'in aslı olsa ya, Kur'an evet, olmazdı, Kur'an gelmezdi. Gerek yoktu ki zaten. Tamam, gelmezdi. Tabii. Şimdi Allah onların kaybettiği Tevrat'ı, onların kaybettiği İncil'i Kur'an da bize takdim etti. Evet. Onların hepsinin adı da zikirdir ve zikri biz koruyacağız dediği zaman işte Yahudilerin, Hristiyanların kaybettiği zikri Kur'an'da Cenab-ı Hak Kur'an'ı getirmek suretiyle, tamam mı? Onarmak suretiyle. Onları. Evet, onları getirmiştir. Evet. Şimdi bu ayetteki bu ifade Yahudilerin yanlış inançlarını reddettiği kadar müşriklerin ölümden sonra dirilmenin mümkün olmadığı yolundaki inançlarını da reddetmektedir. Yorulmadık diyor ya. Evet. Şimdi bakmanıza. 15. ayette peki biz ilk yaratmada daha önce geçtiği gibi acizlik mi gösterdik? Hayır, ama onlar yeni bir yaratılıştan kuşku içindedir ifadesiyle kınanan müşriklere göklerin ve yerin ikisi arasındakilerin yaratılması kanıt gösterilerek adeta şöyle denmiştir. Biz ilk yaratmadan dolayı yorulmadık ki ikinci kez iadeye yani yeniden yaratmaya kadir olmayalım. Evet. Yorulmadık ki. Zaten yorulmadık. Gücümüz bitmedi tabii ki. Evet. Tamam. Yine gücümüz var. Biz yeniden yaratırız. Yine yaratırız. Tamam. İlk yaratırız. Orada yorulmadık. Kudretin... Gücümüz bitmedi. Eksilmedi. Evet. Tamam mı? Evet. İlki yaptığımız gibi tekrarında yaparız. Bu ifade bunlara da mesaj vermektedir. Bu açıklamalardan sonra ayetin takdiri şöyle yapılır. Bu şeyde bak. Yani gerçek şu ki bütün kainatı biz 6 evrede yarattık. Onu yarattığımızdan dolayı da yorulmadık. Böyle olunca onu yeniden yaratmaya gücümüzün yetmeyeceğini kim iddia edebilir? Bu zavallı cahiller öldükten sonra dirilme haberini senden duyunca seninle alay etmeye ve sana deli demeye başlarlarsa buna sabret, sükunetle onların manası sözlerini dinle ve açıklamakla görevli olduğun hakikati onlara anlatmaya devam et şeklinde. Evet. Mesele bu. Evet, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet. Süremiz de doldu. Dolduysa inşallah 39-40'da inşallah devam ederiz. Edelim inşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun kardeşim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeğe geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.